Beste aanwezigen allemaal, ik ga een korte versie voorlezen van een brief die drie organisaties hebben gestuurd naar alle media in Nederland. Dat waren Kerk en Vrede, Stop Wapenhandel en de vredesbeweging PiS. Wij kregen daarop nul reactie, maar we blijven hopen dat het tij zal keren. Mijn naam is overigens Willem de Haan. More harder. 2 jaar na de Russische inval in Oekraïne slaat een golf van militarisering door Nederland en Europa. We zien een uitstekend georganiseerde propagandacampagne van admiraals, generaals en energieke kolonels die, net als vele andere militaire deskundigen, niet uit de media zijn weg te slaan. Het westerse beleid lijkt vooral gebaseerd op de hoop dat Rusland eerder in elkaar zal storten dan Oekraïne, wat gezien de enorme omvang van Rusland niet heel waarschijnlijk is. Ondertussen doet Nederland geen enkele poging om door middel van een effectief diplomatieke actie de voortdurende geweldsescalatie in Oekraïne te doorbreken. Intussen is de oorlog in Oekraïne, ondanks de massale westerse steun, vrijwel geheel vastgelopen. Het front beweegt niet of nauwelijks, de verwoestingen zijn enorm, het verlies aan mensenlevens tart elke beschrijving. Oekraïne is een totaal ontredderd land, de bevolking is getraumatiseerd. Alleen daarom al moet de oorlog onmiddellijk stoppen. De westerse landen hebben daarbij de sleutel in handen. Met de westerse wapenleveranties zijn wij mede verantwoordelijk geworden. Deze oorlog moet onmiddellijk stoppen. Een staakt het vuren en diplomatie zijn de eerste stappen. Wij vinden dat daar niet langer mee gewacht kan worden. Verdere militaire escalatie brengt een derde wereldoorlog dichterbij. Regeringen hebben de plicht om hun bevolking tegen oorlog te beschermen. Dat doe je niet door verder te bewapenen, maar door je politiek en diplomatiek maximaal in te spannen voor de-escalatie en vrede. Alleen daarmee voorkom je een mogelijke totale verwoesting van alles wat ons lief is. Oorlogen win je niet door oorlog te voeren. Oorlogen win je door aan vrede te werken. Dankjewel.